Taką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Polacy pokochali zdrabki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrabki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrabki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrabka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrabki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrabki na milion sposobów. Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Turcji, po tym gdy władze Holandii nie zgodziły się na udział szefa tureckiego MSZ w wiecu w Rotterdamie, mówi, że przypomina mu to sposób działania nazistów. Dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło, a 16 zostało rannych w walkach z separatystami w Donbasie. Minęło 25 lat od wysłania mailem pierwszego załącznika. Napięcie dyplomatyczne na linii Ankara-Haga. Prezydent Turcji Recep Erdoğan grozi podjęciem kroków odwetowych wobec Holandii po tym, gdy władze tego kraju wycofały zgodę szefowi tureckiego MSZ na udział w wiecu popierającym referendum konstytucyjne w Turcji. Spotkanie miało się odbyć w Rotterdamie. Samolot, którym podróżował minister, nie otrzymał pozwolenia na lądowanie w Holandii. Stambuł wezwał szefa misji dyplomatycznej Holandii do tureckiego MSZ, aby złożyć protest w tej sprawie. Turecki prezydent powiedział też, że działania strony holenderskiej przypominają mu sposób działania nazistów. To są następcy hitlerowców, oni są faszystami, powiedział Erdoğan podczas wiecu w Stambule. Władze holenderskie nie wpuściły tureckiego ministra, ponieważ jak napisał premier Holandii Mark Rutte, zgromadzenia nie mogą wywoływać napięć społecznych, a obowiązkiem organizatorów takich spotkań jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dwóch żołnierzy zginęło, a 16 zostało rannych w walkach z separatystami na wschodzie Ukrainy. Według Kijowa separatyści do ataków na ukraińskie pozycje wykorzystują uzbrojenie, które zgodnie z mińskimi ustaleniami powinno być wycofane poza linię frontu. Konflikt na wschodzie Ukrainy toczy się już od blisko 3 lat. Ukraińskie siły rządowe walczą z bojownikami z tzw. republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej, które otrzymują pomoc z Rosji. Od jutra obowiązuje korekta rozkładu jazdy pociągów. Największe zmiany są na Mazowszu i w Małopolsce. Rozpoczyna się remont linii obwodowej stolicy, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. W przypadku Warszawy i województwa mazowieckiego bardzo istotną zmianą w rozkładzie jazdy będzie rozpoczęcie prac inwestycyjnych na linii obwodowej Warszawie, ale także kończenie prac inwestycyjnych na odcinku trasy Warszawa-Radom. Przez rok nieczynny będzie odcinek między stacjami Warszawa-Gdańska a Warszawa-Zachodnia. Pociągi z Legionowa będą kończyć bieg na pierwszym z tych dworców. Z kolei, nomen omen, w Krakowie i okolicach niektóre pociągi zmienią godziny kursowania, inne trasy. Wspólnie z przewoźnikami tak prowadzimy ruch pociągów, aby mieszkańcy Krakowa w jak najmniejszym stopniu odczuli to, co dzieje się w Krakowie. Dzisiaj Kraków jest wręcz placem budowy, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, ponieważ trwają modernizacje związane z trasą z Krakowa do Katowic oraz budową łącznicy Kraków-Zabłocie. I tutaj oczywiście część pociągów będzie jeździła w skróconych relacjach, część pociągów będzie kursowała inną trasą. Kolejna korekta rozkładu jazdy na kolei zostanie wprowadzona w czerwcu. Minęło ćwierć wieku od wysłania pocztą elektroniczną pierwszego załącznika. Autorem był amerykański informatyk Nathaniel S. Borenstein. W załączniku dźwiękowym Rafał Motriuk. Wcześniej dokumenty czy nagrania trzeba było wysyłać pocztą albo faksem. Nathaniel Borenstein był współtwórcą systemu MIME, który umożliwiał wysłanie danych e-mailem. W rozmowie z BBC mówi: 25 lat temu wysłałem pierwszy załącznik z nagraniem mojego kwartetu. Celem było ratowanie drzew i innych surowców, ale także wyobrażałem sobie, że będę dostawał e-mailem zdjęcia moich wnuków. Oryginalne nagranie brzmiało tak. nagraniu towarzyszyło zdjęcie. Dziś ludzie na całym świecie wysyłają codziennie bilion załączników, dokumenty, pliki audio czy filmy. Eksperci przypominają, że załączniki są jednym z najbardziej ulubionych narzędzi hakerów. Nie należy więc otwierać podejrzanych plików towarzyszących e-mailom. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec mail z życzeniami do Krysi. Krystyny z kraju i zagranicy przyjechały do Katowic, by świętować swe imieniny. To już 20. takie spotkanie. Krystyna z Zakopanego. Krystyna z Podszka, okolice Zakopanego. Poznaje się rejony Polski. Między innymi dlatego jeździmy, że region Polski jest bardzo piękny, a ludzie wolą zagranicę, a nie znają swojego kraju. Motywem przewodnim tegorocznych imienin jest muzyka, a Katowice to miasto muzyki UNESCO. Oprócz koncertów, między innymi w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, panie jutro będą bić rekord Guinnessa w największej liczbie osób o imieniu Krystyna, zebranych w jednym miejscu. Coroczne imieninowe zjazdy zainicjowała świętej pamięci Krystyna Bochenek, była wicemarszałek Senatu, która przez wiele lat pracowała w Polskim Radiu. To był Serwis Trójki. W nocy gdzieniegdzie niewielkie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na zachodzie możliwe mgły, na termometrach od minus 2 stopni w Szczecinie i Bydgoszczy do plus 1 w Gdańsku i Lublinie. Niedziela pochmurna, ale z przejaśnieniami, w okolicach Szczecina rozpogodzeniami, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, w Suwałkach i Kielcach 3 stopnie, w Koszalinie i Wrocławiu 5, w Poznaniu i Warszawie 6, a w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To człowiek wszechstronnie utalentowany. Na wszystkim zagra i wszystko zaśpiewa. Do niedawna brakowało mu jeszcze pewności siebie i artystycznego zacięcia, ale to już przeszłość. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Złoto, czyli jego zeszłoroczna płyta, odniosła sukces. Krzysztof Zalewski, na żywo w Trójce. Proszę cię, bądź cicho. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koń mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Najlepsze pieczywo? To takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup bułkę, a drugą bułkę tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład bułka pszenna 48 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 48 groszy. Bułka wiejska 51 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 51 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. parę słów. Why y'all missing? On the back of milk cartons and it's no rewards, no regards. Close, but it's no cigar. A hard head make a soft ass, but a hard dick make the sex last. I jump in pools and make a big splash. Water overflowing, so get your head right. It's all in your mind, punk, so keep your head tight. Enough with tips and advice and things. I'm big dog, having women seeing stripes and things. They go to sleep, start snoring, counting sheep and shit. They so wet that their body started leaking shit. Just cause I'm an all-nighter, shoot all fire. Ludicrous, balance and rotate all tires. Witam serdecznie, audycja Parę Słów, przy mikrofonie Dorota Frontczak-Fiodorowicz, czyli Fala. Dzisiaj spotykamy się po raz drugi w audycji Parę Słów. Przypomnę, że w tej audycji słuchamy słów, piosenek i się zastanawiamy nad nimi. I też staram się tak dobierać utwory, żeby one opisywały właśnie jedną rzeczywistość. W pierwszej naszej odsłonie miesiąc temu rozmawialiśmy o kobiecym ciele i takie też były piosenki. A dzisiaj temat, myślę, rzeka, czyli facet idealny. Myślę, że panowie powinni podgłośnić odbiorniki i się wsłuchiwać w to, co nasze artystki będą miały do przekazania. Może jeszcze słowem przypomnę, skąd w ogóle ten pomysł na audycję. No też od najmłodszych lat moich, kiedy słuchałam muzyki, zawsze musiałam śpiewać tekst. No żeby śpiewać tekst, trzeba go znać, trzeba go najpierw przeczytać, zrozumieć. Pamiętam, że siedziałam godzinami ze słownikiem języka angielskiego i tłumaczyłam sobie teksty. No i to dzięki temu było to możliwe i tak jest do dziś, więc jak ktoś będzie mnie kiedyś widział, jak jeżdżę samochodem po Warszawie, to zobaczy, że zwykle mam usta otwarte i śpiewam. W poprzedniej audycji właśnie rozmawialiśmy i słuchaliśmy na ten piosenek na temat ciała kobiecego. Dziękuję za maile, dostałam ich bardzo dużo. Okazało się, że bardzo często ten temat ciała poruszał Grzegorz Ciechowski i Republika. No i dzięki temu poszerzyłam moje muzyczne horyzonty. Bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam, żeby wysyłać też dzisiaj do mnie maile. Proszę, jeżeli komuś się kojarzy jakaś piosenka o facecie idealnym, jakich mężczyzn kobiety chcą, a jakich nie chcą, to bardzo proszę o maile na adres paresłów@polskieradio.pl. Warto wspomnieć, że w tej audycji poruszam się głównie w klimatach hip-hopowych, soulowych, R&B. Czasami będzie też muzyka klubowa. No i cóż, jakich mężczyzn lepiej unikać? O tym zaśpiewają nam zaraz i zarapują dziewczyny z kultowego tria TLC. No love from me. friends right, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy taking no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. TLC, no scrubs. Ja myślę, że wielu moich rówieśników się uśmiechnęło, jak usłyszało ten utwór. No właśnie, rówieśników, dlatego że, jak się okazuje, młodzież nie zna TLC. To bardzo smutne. Ostatnio u mnie w pracy w redakcji właśnie ktoś posłuchał na głos Waterfalls i mówi, no to jest taki hit TLC, to jest ponadczasowe, to w ogóle co to jest, był za zespół TLC? I w tym momencie jakaś młoda dziewczyna z redakcji mówiła, co to jest TLC? No niestety, takie czasy mamy, już nie pamiętają, co to jest TLC. TLC to były trzy dziewczyny, dwie wokalistki, jedna raperka Left Eye, która niestety zmarła w tajemniczych okolicznościach już 15 lat temu. T-Boss i Chili, to są te, które śpiewają. No one do tej pory gdzieś tam robią jakieś rzeczy muzyczne, mają teraz koło 50. Obie wydały jakieś solowe płyty, ale rzeczywiście już takiego rozgłosu jak te trio, które wydało 4 albumy, nigdy nie osiągnęły. No ale do rzeczy. Jakiego faceta chcą te dziewczyny z TLC? Właściwie piosenka jest o tym, jakiego nie chcą. Mówią no scrubs. Co to znaczy to scrub? No właściwie dosłownie to można powiedzieć, że to jakiś taki wyskrobek. Nie wiem, czy to jest wyskrobek, ale myślę, że chodziło im o frajera po prostu. No. A przechodząc do szczegółów, mówią, że nie chcą faceta, który nie ma przy sobie gotówki, który jest leniem, który nie pracuje, a tylko snuje jakieś wizje o przyszłości. Faceta, który nie ma swojego auta, tylko wozi się z kolegą. No i najgorsze, mieszka ze swoją mamusią. Także takich nie chcemy. Zresztą pamiętam z pierwszego roku swoich studiów psychologicznych, oczywiście zapisałam się jako młoda dziewczyna na zajęcia dotyczące wyboru partnera i tam były prezentowane wyniki badań na temat tego, jakich partnerów sobie wybieramy i rzeczywiście kobiety bardzo wysoko na tej liście umieszczają mężczyzn majętnych, ogarniętych z zawodem, no i takich, którzy są gotowi dzielić się swoimi zasobami. Więc jeżeli na pierwszej randce mężczyzna zapomniał portfela albo jakoś tak liczy pieniądze, panie, dajemy sobie spokój. No a teraz kolejna piosenka doda jeszcze kilka kamyczków do tego ogródka, a sięgniemy bardzo daleko, bo aż do zamierzchłych lat 80. Z 89 roku raperka Nan Cherry w piosence Buffalo Stance. Dropping down their drawers. Where did you get yours? Jiggalo, huh? Sucker. Jiggalo. To była Nan Cherry, Buffalo Stance. Pamiętam, że bardzo się zdziwiłam, kiedy odkryłam, że to nie jest amerykańska raperka, tylko szwedzka, pochodząca ze Sztokholmu. No ale Buffalo Stance, bardzo dziwny tytuł. Co to znaczy? To znaczy postawa bawoła. Nadal jest to dosyć dziwne. Chodzi chyba o taką postawę, jaką przyjmuje mężczyzna, tudzież kobieta na okładce czasopisma, czyli taka strasznie wypozowana i wypięta pierś do przodu. No takiego mężczyzny oczywiście Nan Cherry nie chce. Nie chce też takiego, co ma złote zęby, wężową skórkę na butach i wystaje na rogu na dzielnicy. No takiego nie chce właśnie, ze złotymi zębami. A jakiego chce? No mówi, że nie chodzi o to, żeby facet miał pieniądze, tylko żeby był słodki. No właśnie, jak tutaj tym kobietom dogodzić? Raz chcą pieniądze, raz chcą, żeby był słodki. No ale skoro już zahaczyliśmy o świadek przestępczy, to teraz będzie kolejna piosenka o romansie z bandytą. Zaśpiewa Kelis. You know what I am, you know what I do, well at least I thought you knew. They call me Pusher. Damn, I take it like a slap in the face every time the bass is mentioned, like I had bad intentions. Listen, I thought love was given, so for you I did those things you were missing. Never have to say, please give me borrow, as long as I got yay and two semi-autos and connects and ejects like wet back Carlos. I ain't asking you to follow, just think about tomorrow, please. I should have known by the way that you stare. Like you wish, but life ain't fair. But you make my record skip. Make my record skip. Make my record skip. Make my record skip. I would never talk to you if I know you was a popular thug. Hey, popular thug. You're damn right. Law. I think that come along with driving a shocking car. Watch the coke light up they life, the rocks with stars. Had fiends talking cripple cause they locked they jaw. Aw, push it till you think it's cool that you deal. About as cool as that breeze on the beach in Brazil. Long as fiends won't cane, then I'm gon' slang. When my financial change, then I'm gon' change. I should have seen in the way you touched my hand. Shuffling your car keys, it sounded like a gentleman. The life that I live that you love, and the fact that I'm thug, that had you holding text when you really didn't know what it was, but you did it out of love. Shit, far from the pride, give you all of your fetishes, like treacherous necklace, forgets, etc. Colors coming out, make your head spin like exorcists, and then bright futures in the hood, all of I no good messages. I should have heard it in the way you said my name. While I am, I should tone you were formulating game. But yeah, make my record skip. Make my record skip. Make my record skip. Make my record skip. I would have never talked to you if I know you was a popular thug. To była Kelis i piosenka Popular Fog, czyli Zwykły Bandyta. Pochodzi ona z płyty Wonderland z 2001 roku i są jej dwie wersje tej piosenki. Jedna jest właśnie z tym raperem Pusha, którego przed chwilą usłyszeliśmy, a drugą nagrała po swoim małżeństwie z Nasem. Znaczy nie po małżeństwie, tylko po wyjściu za mąż za Nasa, chociaż dzisiaj rzeczywiście jest już po tym małżeństwie. No ja wolę tą oryginalną z raperem Pusha, bo jest taka świeższa, zupełnie taka, no taka świeża jest po prostu. Zresztą raper Pusha, tak samo jak Kelis i tak samo jak Pharrell Williams, to są wszystko artyści, którzy pochodzili z jednego podwórka i założyli taką wspólną grupę The Neptunes. No i pierwsze dwie płyty Kelis rzeczywiście słychać tam tą rękę Pharrella Williamsa. No ale o co chodzi w tej piosence? To jest taka rozmowa, właściwie kłótnia między chłopakiem a dziewczyną. Mężczyzna zaczyna tłumacząc, że przecież wiedziała i że mam pieniądze, że skądś one muszą być i tak dalej. Przecież mamy fajne życie, jeździmy na wycieczki do Brazylii, prawda? Ja ci kupuję naszyjniki. No a Kelis się tłumaczy, że gdyby wiedziała, że on jest bandytą, to w życiu by się z nim nie spotkała i że powinna była to zauważyć. I tam wylicza, w czym to powinna była zauważyć, w tym jak on mówi, jak się spojrzał i tak dalej. No właśnie, taki dylemat, czy jak już mamy do czynienia z takim bandytą, czy lepiej właśnie żyć w jakimś luksusie, czy jednak być uczciwym? Takie sobie właśnie pytania zadają nasze artystki hip-hopowe, bo ewidentnie mają słabość do złych mężczyzn. Takich piosenek jest bardzo, bardzo dużo. Przed nami jeszcze dwa utwory o łobuzach. Najpierw będzie Mary J. Blige o swojej słabości do złych chłopców, a zaraz po niej Shari Watson, czyli Truth Hurts. Hey, Jim. Turn on this up. Don't it seem like I'm always there when it matters, but missing most of the other time, a terrible pattern. The rewards I see from working have made me an addict. There's way more people that want it than people that have it. I don't get it, I would hate to think I tricked them. They fall victim to my system, guess I sure know how to pick them. And I'm always a regret, yeah, I'm always a regret. And I always make it harder on whoever's coming next. It goes up and down, it's just up and down. She's crying now, but she'll laugh again, cause we on the rise and she here with us. And expensive shit just keeps happening and she loves it. And she stares at me like, who does this? And we hold hands while I pray that she's not the type to hold grudges. I'm wrong. Bad boys ain't no good. Good boys ain't no fun. Lord knows that I should run off with the right one. Mr. Wrong. fashion man. You was there for my half a gram. Now it's kilos and C-notes and high fashion brands. We ball like we own the world. The only concern is you, my only girl. And when we speaking in tongues, breathing hard when I'm squeezing your lungs, keep it strong. But I gotta hit the streets when I'm done. It's joy and pain when you trying to get ahead of the game. It's fucked up, but you never complain. You just pray I don't get killed when I hit the hood. Just another 100 mil and I'm equipped for good. No more drug wars, trips to jail and shootouts. Getting loot out for lawyers and bail to get you dude out. Just me and you, high off sex and twisted. You OG to you OD, addicted. Słuchają Państwo audycji Parę Słów, w której wgryzamy się w teksty piosenek. Dzisiaj słuchamy piosenek o mężczyznach, jakich my, kobiety, chcemy, a jakich nie chcemy. No właśnie, tego się też chętnie dowiem od Państwa. Bardzo proszę o mail na adres paresłów@polskieradio.pl. A jeśli przychodzą Państwu do głowy jakieś inne piosenki dotyczące właśnie faceta idealnego, to też bardzo chętnie się zapoznam. Przed chwilą wysłuchaliśmy dwóch piosenek. Pierwsza to było Mr. Wrong, Mary J. Blige. No, o czym jest ta piosenka? Jest mafiozo i jest jego kobieta, która ma wyrzuty sumienia trochę, że spotyka się z kryminalistą znowu, ale w przeciwieństwie do Kelis czerpie z tego korzyści, wcale z nim nie chce zrywać. Przeciwnie, zapewnia go o swojej miłości i przywiązaniu, bo jak też sama zaznacza na samym początku piosenki, faceci dobrzy są nudni. A kobiety lubią łobuzów. Właśnie, czy to prawda, czy mit, że kobiety lubią łobuzów? To jest dobre pytanie. Też można do mnie odpisać na ten temat w mailu. Ja myślę, że to jest trochę tak, że młode kobiety lubią łobuzów, a starsze już wiedzą, o co chodzi i szukają kogoś zupełnie innego. Druga piosenka z kolei to była Sherry Watson, niejaka Truth Hurts. Trochę o niej zaginęło słuch, a szkoda. Wydała też jakąś ostatnią płytę w 2015, więc jest cały czas aktywna. No, głos ma niesamowity. No i w swoim mega hicie Addictive, który przed chwilą usłyszeliśmy, też opisuje relacje ze swoim partnerem, gangsterem, którego reprezentuje raper Rakim. No i ta relacja ich jest bardzo uzależniająca, o czym świadczy sam tytuł Addictive. No, on jej pomaga utrzymać się z daleka od narkotyków, dba o finanse, o dom, no i ogólnie umie się nią zaopiekować, no a poza wszystkim zapewnia jej ten dreszczyk niepewności, który tak podobno kobiety kręci. W końcu jest gangsterem, więc ta niepewność jest na co dzień u niej. Może to wydawać się jakieś takie dziwne albo bulwersujące, że mówimy o bandytach, o narkotykach i tak dalej, no ale warto przypomnieć sobie, że hip-hop to jest taki właśnie gatunek muzyczny, który dał głos ludziom ulicy. I to być może są rzeczywiście realne problemy tych artystek. No ale trochę opuszczamy już te rewiry, przenosimy się w bardziej niewinne rejony. Teraz usłyszymy o tym, że niekoniecznie pieniądze, niekoniecznie dreszczyk emocji, niekoniecznie łobuz, bo są kobiety, które lubią wstydzioszków. Yeah, you know what I want, yeah. Me good demand them a rush me. Yes, I will for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. True, them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me send me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Party, party, party. The whole of love you, I'll shine my name. Want you for me lover, me want you for me friend. Till the very end, till the very end. Zrobiło się trochę bardziej tanecznie, nie wiem jak państwo przed radioodbiornikach, ale ja tutaj w studiu sobie trochę się pobujałam na moim krzesełku. To była Diana King, hit z filmu Bad Boys z zamierzchłego roku 95. To była taka komedia o dwóch czarnoskórych policjantach. Ze zdumieniem odkryłam, że w 2019 roku wejdą Bad Boys i czwórka do kin. To cały czas jeszcze żyje i ma swoich fanów. No, ale wróćmy do piosenki. Trudno jest może trochę rozgryźć ten tekst, on jest dosyć krótki, natomiast no, jest napisany jamajskim slangiem, raga, więc czasami trudno zrozumieć, ale z grubsza chodzi o to, że Diana nie chce żadnego fly guy, czyli jakiegoś takiego fajnego, wybujanego faceta, bawi damka i duszę towarzystwa, tylko chce takiego nieśmiałego słodziaka, który będzie kochał tylko ją. No, a więcej szczegółów podadzą nam na pewno raperki z zespołu Salt and Pepa. Yeah, yeah, yeah. In my world, and although most men are hoes, he floats on the down low. 'Cause I never heard about him with another girl, but I don't sweat it because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, 'cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby. What a man, what a man, what a man, what a man, what a man. Yes, he is. My man is smooth. cool like Barry and his voice got bass. A body like Arnold with a Denzel face. He's smart like a doctor with a real good rep. And when he comes home, he's relaxed with pep. He always got a gift for me every time I see him. A lot of snot-nosed ex-flames couldn't be him. He never ran a corny line once to me yet. So I give him stuff that I'll never forget. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a dapper dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yes, my man says he loves me. Never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that Mac. It's but every time they tried, I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it smooth like lotion. Yeah, the ritual, highway to heaven. From 7 or 7, he's got me open like 7-Eleven. And yes, it's me that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversation for the mind, which means a lot to me, cause good men are hard to find. My man gives real love, and that's why I call him killer. He's not a wham bam, thank you ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. Shit, he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can. Secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker, knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespectful, cause his mama taught him that. I got a good man. To były raperki Salt and Peppa w kultowym hicie What a Man. Tam w chórkach śpiewają dziewczyny z En Vogue. No i czego my się tu dowiadujemy? Strasznie dużo rzeczy. Warto sobie zapamiętać. Z pierwszej zwrotki dowiadujemy się, że mężczyzna ma być przede wszystkim wierny. Że nie można o nim powiedzieć złego słowa. Że żadnych nie ma plotek na jego temat, a poza tym ma poczucie humoru. No i jest pełny szacunku dla kobiety, bo nauczyła go tego mama. No w drugiej zwrotce dowiadujemy się bardziej rzeczy dotyczących fizyczności. Ma mieć ciało jak Arnold Schwarzenegger, twarz Denzela Washingtona i niski głos jak Barry White. Przypomina mi się taka piosenka zespołu Pogodną właśnie o tym też. Kobieta wymyśliła sobie faceta, miała mieć twarz atlety, a latem klatę Schwarzeneggera. To właśnie mniej więcej o to chodził dziewczynom z Salt and Peppa. No i na końcu jeszcze w trzeciej zwrotce dowiadujemy się, że jest mądry, że jest zawsze zrelaksowany, a jak wraca do domu, to zawsze ma prezent. Słuchajcie panowie i zapamiętujcie. No i jeszcze jest trochę pikanterii, że mężczyzna idealny powtarza kobiecie, że kocha, umie ją dotknąć we właściwe miejsce, a do tego jeszcze umie rozmawiać o ważnych tematach. No chyba się trochę zapędziła nasza DJ Spindirella, bo myślę, że takich mężczyzn to naprawdę już ze świecą szukać. Teraz będzie trochę zmiana klimatu, pójdziemy w bardziej poetyckie rzeczy. Będzie ballada Complicated Melody Indy Arie, która określi bardzo precyzyjny obraz swojego mężczyzny doskonałego. If he were a color, he'd be deep dark forest green. If he were a color, he'd be a long stretch of limousine with room for all of humanity inside. 'Cause he He is so giving, and He is so wise. If He were a number, He'd be a five, 'cause He has such a brilliant mind. If He were so stubborn sometimes, yeah. But if He were a song, He'd be a complicated melody, that complicated fellow. He, I almost cannot sing it on key, but He means the world to me. If He were a building, He'd be a beautiful cathedral, 'cause He's so traditionally spiritual. If He were a dance, He'd be complicated like a tango, exotic like a mango. But if He were a song, He'd be a complicated melody, that complicated fellow. He, I almost cannot sing it on key, but He means the world to me. He ain't the reason for the sun and the moon. He is just the reason for this here tune, 'cause He means the world to me. Oh, said He means the world to me. India Arie, Complicated Melody, to jest właściwie taki hymn pochwalny dla mężczyzny, który jest no fantastyczny. Ona go porównuje do różnych rzeczy, do kolorów. Gdyby był kolorem, to byłby ciemny jak zieleń lasu. Gdyby był samochodem, to byłby limuzyną z takim wielkim wnętrzem, żeby się cała ludzkość zmieściła, bo jest taki mądry. A gdyby był cyfrą, to byłby piątką, bo jest taki błyskotliwy. No i gdyby był budynkiem, to byłby katedrą, bo jest taki uduchowiony. No, a w refrenie śpiewa, że gdyby był piosenką, to byłby bardzo skomplikowaną melodią, tak, że ledwo ją można zaśpiewać czysto. Na India Arie akurat śpiewa wybitnie, więc raczej nie ma problemów, żeby zaśpiewać czysto. No a przed nami trochę inne ugryzienie tematu przez Jill Scott. Nasza audycja dobiega powoli końca. Spotykamy się ponownie za 4 tygodnie. No i wtedy posłuchamy piosenek o zazdrości. Jeśli przychodzą Państwu do głowy jakieś takie piosenki dotyczące właśnie tego tematu, jak kobiety zazdroszczą kobietom, mężczyznom, czego zazdrościmy, to bardzo proszę o maile na parysłówpolskieradio.pl. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.